الذين يتربصون بكم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں لگے رہتے ہیں، تاک میں لگے رہتے ہیں تمہارے انجام کار کی، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تمہاری ان کوششوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیونکہ ابھی مسلمان کمزور تھے نا، تو دیکھتے رہتے تھے کہ بلا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کدھر کو مسلمان پلٹتے ہیں، یعنی حالات کا رخ کدھر کو جاتا ہے. فرمایا جو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحًا مِنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو، قالو تو کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی پچھلے کسی تعلق کی بنا پر اس فتح میں سے اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ نصیب مل جائے، حصہ مل جائے، قالو تو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پہ غالب نہ آ سکتے تھے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے منع نہیں کیا تم کو مومنوں سے، یعنی ہم نے تم کو مومنوں سے بچایا نہیں، یعنی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر. یعنی جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو ان کی خوش آمد کر کے ان کو خوش کرتے ہیں، جب کافروں کی فتح ہوتی ہے ان کے وفادار بن جاتے ہیں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پھر اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. تو یہاں ان کا ایک اور رویہ اور ایک اور انداز بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مفاد میں کس قدر خود غرض ہیں کہ ان کی اصل ہمدردی کسی کے ساتھ بھی نہیں، صرف چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، جو کامیاب ہو اسی کے وفادار ہیں، اسی سے اپنی ہمدردیاں اور وفاداریاں جتاتے ہیں. مومنوں کو فتح ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، کافروں کو فتح ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پہ غالب نہیں آ سکتے تھے. مستحوذ کا لفظ ہے واو دال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پہ غلبہ اور تسلط حاصل کرنا، کسی کو اپنے قابو میں کر سکنا. یعنی ہم تم پر غالب آ سکتے تھے، یعنی مسلمانوں کا ساتھ دے کر، اور ہم تم کو بچا رہے تھے مومنوں سے، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر. اگر ہم ان کی فوج میں چلے جاتے تو تمہیں ہم دبا لیتے، اس لیے اب ہمارا حصہ نکالو. اصل میں انتہائی جھوٹے لوگ تھے، مکر و فریب پر مبنی ان کے کام ہوتے تھے، ان کو جدھر سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ادھر ہی کو لڑک جاتے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، ان سارے معاملات کا فیصلہ اللہ ہی قیامت کے دن کرے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور وہاں اللہ تعالی کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہ رکھے گا. اس بات کا تعلق دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی. اگر اس کا تعلق دنیا سے مانا جائے تو معنی کیا ہے؟ کافروں کو مومنوں پر کبھی بھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا. اچھا، پھر یہ تو ہم اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں، پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ پہلی بات یہ کہ حجت اور دلیل کے معاملے میں کافر کبھی مومن پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ کافر کے پاس وہ کتاب ہی نہیں، وہ اصول ہی نہیں جو ایک مسلمان کے پاس ہے. پھر یہ کہ کافروں کا کبھی ایسا غلبہ دنیا میں نہ ہوگا کہ مومن کمپلیٹلی وینش ہو جائے، مٹ جائیں. کافر دنیا میں اس طرح نہیں چھا سکتے کہ مسلمان پورے کے پورے ہی ختم ہو کر رہ جائیں. اور پھر ایک اور بات یہ بھی کہ جب تک مومن مومن ہیں ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غلبے کی شرط کیا ہے؟ سچا ایمان. اور اگر مسلمان مغلوب ہوں کہیں تو اس میں اللہ کا دین کا قصور نہیں، یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے. مسلمانوں کی مغلوبیت ان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے، جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اور سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے، یعنی اگر کافر مومنوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں، فبما کسبت ایدیکم، تو تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، اللہ نے انہی کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیسے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، شعوری نہیں. اور کیا علامت ہے منافقوں کی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کی طرف جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قامو کسالا، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا ان کا، مصیبت کے مارے نماز پڑھتے ہیں. کسالا کا لفظ کسلان کی جمع ہے، بے دل ہونا، بادل ناخواستہ، کسی کام کو بوجھ سمجھ کے کرنا. کہ جب آپ پہ سستی چھائی ہوئی ہوتی ہے تو پانی کا گلاس اٹھانا بھی مشکل لگتا ہے. تو اسی طرح نماز بھی بہت بھاری لگتی ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ایک طرف ہیں سستی کرنے والے منافقین اور دوسری طرف ہیں خاشعین. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صفات، یعنی عاجزی میں اور خشوع میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے جھکنا ہے، اور سستی میں انسان گرا پڑا رہتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقوں پہ سب سے بھاری دو نمازیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. فجر کی سب سے چھوٹی ہے، مختصر سے دو فرض ہیں، سنت تھا نا، باقی تو سب سے کم فرض فجر ہی کے. اور عشاء میں ذرا طویل نماز ہے، ایک نیند سے اٹھ کر ہے اور ایک نیند میں جانے سے پہلے. یہ دو اوقات زیادہ ہی سستی کے ہوتے ہیں، یہاں سے ایمان اور زیادہ کھل جاتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا نماز میں، بس صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو فریب دیتے ہیں. اور یہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ مسلمان. کیونکہ کافروں کو تو کوئی دلچسپی نہیں اسے کہ نماز پڑھے یا نہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا، یعنی نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ بھی منافقوں کی صفت ہے. اپنے آپ کو جائزہ لے لیں ہم سب کہ نماز میں کیا کیا یاد کرتے رہتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے. جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہی بھولا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے سستی کے مارے. ابھی ہے ٹائم، ابھی بہت ٹائم، اچھا ابھی پڑھ لیتا ہوں. یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. یار جلدی کی نماز میں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا یاد کرے گا وہ. اس سے پہلے ہم نے افضل وقت میں اور اول وقت میں نماز پڑھنے کی بات پڑھی تھی، کیونکہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. یہاں منافق کی نماز کیا کہ تاخیر کر کے پڑھتا ہے، اور تاخیر سے منع کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کہ تاخیر میں ڈر ہوتا ہے قضا کا، کہ دوسرے کنارے پہ، آخری کنارے پہ پہنچیں گے تو پھر رہ ہی نہ جائے. اس لیے فرض کو جلد ہی ادا کر لو. تو یہ منافق ہی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی اجر و ثواب کا تو خیال نہیں ہوتا، اس لیے وہ سستی کے مارے پڑے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں. اگر لوگ اس کا ثواب جان لیتے جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچتے. اور جو لوگ نماز کے لیے نہ آئیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے، اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دو، اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں آئے. اتنا شدید حکم ہے، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت سے پیچھے رہنے کا. مذبذبین بین ذلک، وہ ان دو کے درمیان مذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں. مذبذب کا لفظ زبذب سے نکلا ہے، یہ بھی رباعی ہے. زبذب، کسی کو حیران اور متردد چھوڑ دینا، پسو پیش کرنا. زبذب شے کہتے ہیں کوئی چیز فضا میں ٹنگی ہوئی حرکت کرتی رہے، نہ نیچے گرے نہ اوپر جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بھی ایسے ہی بتائی تھی کہ منافق اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی، یعنی بکرے کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی کبھی دوسرے کی طرف. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان کی طرف، نہ پورے مسلمان ہیں نہ کافر، بیچ میں، ظاہر ہے کہ بیچ میں ہونا پھر ان کے بھٹکنے کی دلیل ہے. اس لیے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہ پاؤ گے، اس کو پھر ہدایت نہیں مل سکتی. اور چونکہ یہ دنیا میں بھی کسی ایک کنارے نہیں لگے، نہ انہوں نے دین کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کی، نہ یہ کافروں کے وفادار تھے، لہذا ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا. جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور اس کی خوشبو اور رونق اور تازگی دیکھیں گے، تو آواز دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے واپس کر دو، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. بس وہ ایسی حسرت اور ندامت سے لوٹیں گے کہ اس سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا. ان منافقوں سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا، یعنی جنت سے یوں خالی ہاتھ کبھی نہ کوئی لوٹا ہوگا. اور کہیں گے، اے رب، اگر تو ہم کو جنت دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، کیونکہ ایک نعمت دیکھنے کے بعد اس کا چھننا یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جن لوگوں نے کبھی کچھ اچھی چیز دیکھی نہیں، ان کے پاس نہیں تو انہیں اتنا احساس نہیں ہوتا محرومی کا، لیکن جس کے پاس ہو اور پھر چھن جائے تو اس کے لیے تو جینا دوبھر ہو جاتا ہے، کیونکہ ذلت اور رسوائی اور شرمندگی بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے کہ انسان منہ کسی کو کیا دکھائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم کو سخت ندامت اور عذاب ہو، کیونکہ دنیا میں جب تم تنہا ہوتے تو برے برے اور غلط کام کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو دینداروں کی وضع شکل بنا لیتے، یعنی جب ایمان والوں کے سامنے ہوتے تو ان جیسی وضع قطع اور شکل بنا لیتے. تمہارے دل میں کچھ، ظاہر میں کچھ اور ہوتا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کی عظمت اور بڑائی تمہارے دل میں تھی، میری نہ تھی. لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑتے، میری رضا کی خاطر نہیں. آج میں تم کو سخت عذاب دوں گا اور نعمتوں سے محروم رکھوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہونے کا معیار کیا ہے؟ کہ جو بھی اچھا کام کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، بندوں کی خوشی کے لیے نہ ہو، اور ظاہر و باطن میں فرق نہ ہو، اور اس میں بھی نہ ہو کہ کسی محفل میں آپ کیسے نظر آ رہے ہیں اور کسی دوسری محفل میں آپ بالکل کچھ اور نظر آ رہے ہیں. یہ ریسنٹلی ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا نا، جس میں ایک لڑکی لکھتی ہے کہ میں حجاب پہنوں کے نہ، اور اس میں کیا لکھا ہے اس نے، آپ نے سے پڑھا کسی نے؟ کیا کہتی ہو؟ میں نے جو اس میں پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک ینگ لڑکی، ٹین ایج لڑکی نے کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں حجاب کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں اپنے سامنے دیکھتی ہوں کہ کچھ لڑکیاں کسی شادی میں حجاب نہیں کرتی، اس کے علاوہ وہ فلی کورڈ ہوتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے. اور جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم وہاں کے جو دکاندار وغیرہ ہیں ان سے پردہ کرتے ہیں. تو اس کا سوال یہ تھا کہ کیا جو شادیوں میں مرد ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اور جو بازاروں میں ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں؟ تو اس نے یہ سب سے سوال کیا تھا کہ یہ کیسا تضاد ہے، اور یہ کہ اب میں پہنوں یا نہ پہنوں، میرا ڈیسیشن کیا ہو؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ منافقت دوسروں کو اسلام سے روکتی ہے. ایک شخص اگر کفر میں ہے تو سب کو پتہ یہ کافر ہے، لیکن ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، دیندار ہونے کی شہرت بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے عمل میں دو رنگی ہے، تضاد ہے، نہ وہ ادھر کا نہ وہ ادھر کا ہے، جدھر جاتا ہے وہ ادھر ہی کا ہو جاتا ہے. ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ خود نقصان اٹھاتے ہیں، تو دوسروں کو بھی ایک برا نمونہ پیش کر کے دین سے بدزن کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں. تو انجام کار ان لوگوں کے حق میں پھر کیا ہوگا کہ سخت نقصان اٹھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، ان کے پاس آئے تو ان کی سی کہے، ان کے پاس جائے تو ان کی سی کہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہوگا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الكافرين اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، کافروں سے معاملات کا تعلق نہ رکھو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یعنی اس طرح تو تم عذاب کے لیے ایک کھلی دلیل دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ ٹھیک ہے تمہیں بھی سزا مل جائے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے، وہاں انہیں کوئی چھڑانے اور بچانے والا نہ ہوگا. درک کہتے ہیں طبقے کو، درجے کو، اور درک الاسفل نچلا طبقہ، سین فے لام سے پست اور حقیر، سب سے نیچے، اسفل اعلیٰ کی ضد ہوتا ہے. اور جہنم کے کئی طبقے ہیں، جس میں جہنم، لغا، حتما، سعیر، فقر، جہیم اور حاویہ، اور حاویہ سب سے نچلا طبقہ ہے. کہتے ہیں نا ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اس سے مرادی منافقین ہیں جو پھر سب سے نچلی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، سامنے کچھ پیچھے کچھ. تو ایسے لوگ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، یعنی شدید ترین سزا پائیں گے، اور اپنے لیے کوئی بھی مددگار نہ پا سکیں گے. ہاں ان کو اس منافقت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، انہیں توبہ کرنی ہوگی، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. گویا منافقت سے نکلنے کے لیے چار کام کرنا ہوں گے. کون کون سے؟ نمبر ایک تابو، گناہوں سے توبہ کرنا ہوگی. نمبر دو اسلحو، اصلاح کرنا ہوگی. نمبر تین واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط تھامنا ہوگا، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ خالص تعلق. اور چوتھی چیز اخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا. فاولائک مع المؤمنین، یہاں پر دراصل منافقت سے نکلنے کا پروگرام بتایا گیا ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور انقریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. یعنی دنیا کے کچھ مفاد چھوڑ دو، سچے خالص مسلمان بن جاؤ، بہت بڑا صلہ ہے تمہارے لیے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کے؟ اللہ تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر ادا کیا اور ایمان لائے. وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قدردان علم والا. تو گویا ایمان، اللہ کو تھام لینا، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا، شکر ادا کرنا، یہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ منافقت سے نکال کر بہترین انجام کی طرف. انہوں نے لکھا ہے کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا احساس گہرا ہو. قرآن کا علم اور تدبر انسان کو اپنی ذات کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالنے پہ مجبور کرتا ہے جو اب تک نظر انداز کیے ہوئے تھے. احساس دلاتا ہے نا، روز احساس جگاتا ہے ہمیں کہ یہاں تم صحیح نہ تھے. پھر اپنے اعمال کو جانچنے کا کرائیٹیریا بھی بتاتا ہے، پتہ چلتا ہے. توبہ جب شعوری طریقے سے کی جاتی ہے تو وہ عمل میں تبدیلی لاتی ہے. بہت ہی اہم بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب تک یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی پر بھی تو مطمئن ہو جاتے ہیں نا. قرآن پڑھنے سے پہلے کتنی ہی ہماری غلطیاں ایسی تھیں، ہم سب کی، میں بھی انہیں میں شامل ہوں، کہ جن کاموں کو ہم کبھی غلطی سمجھ کے نہیں کرتے تھے، اچھا ہی سمجھ کے کرتے تھے کہ ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. تو قرآن ایک واضح کرائیٹیریا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا نا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. تو توبہ کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے کہ کام غلط کون سے ہیں، اور جب جان لیں تو پھر گہرا احساس ضروری ہے کہ ہاں واقعی غلطی ہے. کیونکہ بعض لوگ جب جان لیتے ہیں تو تاویلیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جب ہمیں احساس بھی ہو جائے بعض اوقات کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پھر ہم اس کے لیے عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک شعر ہے نا کسی کا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر تلاش کرنا گناہ سے بھی بدتر حالت ہے، اس سے بھی بری چیز ہے. اور عموماً ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، گناہ کر کے پھر اس کا عذر، بہانہ، مجبوری وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ شدید ندامت اور پھر اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اور فوراً ہی یہ چیز ڈھل جاتی کہ اس میں اصلاح کے پروگرام میں. یہ گناہ سے ہماری روح پہ چرکے لگتے، چرکا کیا ہوتا ہے؟ کٹ لگ جاتے ہیں مختلف جگہوں سے، پھٹ جاتا ہے. جیسے ایک کپڑا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے جگہ جگہ سے پھٹ گیا. گناہ کیا کرتا ہے؟ ہماری روح کو جگہ جگہ سے کٹ لگا دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے توبہ خالص. نصوح، نصوح کا لفظ عربی میں نون سواد ہے سے نصح، نصاحت الصوب کہتے ہیں کپڑے میں پیبند لگانا، کپڑے کو رفو کرنا یا پیبند لگانا. تو اب کیا ہے، گناہوں نے کیا کیا، وہ جو کٹ لگائے ہوئے ہیں، اب توبہ سے کیا ہو رہا ہے اور اصلاح سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کی مرمت ہو رہی ہے. جہاں جہاں کمی ہو رہی ہے وہ حصے، جیسے جگسا میں جو چیزیں مسنگ ہیں وہ لا کے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ تصویر پوری ہو جائے. ایک بندہ مسلمان بننے کے لیے جو کچھ ضروری ہے کرنا، جو اب تک مسنگ تھا، جو کیا نہیں، یا جو ہونا نہیں چاہیے تھا وہ وہاں رکھا ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہاں ہے تو اس کو تو صاف کر دے، اور جو ہونا چاہیے اور نہیں ہے اس کو لا کے وہاں رکھ دے، تاکہ اصلاح. اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ درستگی، کسی بھی چیز کو اس کی اصل حالت میں لانا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے بنانا. جیسے ایک عمارت کی رینوویشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ اس کی درست کی جاتی، تو اپنے حال کی بھی ٹوٹ پھوٹ درست کی جائے، یہی اصلاح ہے، درستگی. اور اصلاح کے لیے انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں، نمبر ایک سیلف انالیسس، اور نمبر دو صحیح رویے کے بارے میں علم. جیسے سیلف انالیسس ہوگا نا کہ ہم کہاں کہاں سے ادھورے ہیں، ابھی کیا کیا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے تھا ہم کو. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کیا ابھی اور کرنا ہے، تو مسلسل کوشش کہ وہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں، آ جائیں اپنی جگہ پہ. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیکار کی ہیں لیکن ہم کرے جا رہے ہیں، تو ان کو کیا کریں، وہاں سے ہٹا دیں، تاکہ ہماری زندگی جو غیر مفید چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے مفید میں آ جائے، جو کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو ہم استعمال کر لیں. اور صحیح رویے کے بارے میں علم پھر اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے، کہ اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی چیز کہاں لگے گی، کون سا کپڑا کس دھاگے سے سیا جائے گا، کس رنگ سے سیا جائے گا، کس طریقے سے، کیونکہ پیوند کاری کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. مثلا اگر جسم میں کوئی پیوند کاری ہو رہی ہے اور اس کے لیے دھاگا استعمال کر لیا جائے کپڑے سینے والا، تو اس سے کیا ہوگا، پیوند نہیں لگے گا جسم میں. تو اسی طرح اصلاح کے لیے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز کس طرح کرنے والی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اس کے لیے ہمیں اوقات کی پابندی کا علم ہونا چاہیے، اور بہت سی چیزوں کا، پاکی ناپاکی کا، کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا نا، اسے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، توبہ کر لی اس نے، اب وہ اصلاح کر رہا ہے، پڑھنے لگا ہے. اب اس کے لیے کیا، اس کو علم ہو کہ صحیح نماز پڑھی کیسے جاتی. صرف یہی نہیں کہ جیسے دل آئے پڑھ لے، یہ جب دل چاہے پڑھ لے اور جب نہیں تو نہ صحیح. وہ کہ میں پڑھ تو رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اگر وقت کی پابندی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.